Tam 8'de inşallah dersimize başlarız. Ondan sonra zaten bundan sonra da artık yavaş yavaş gidecek. Sürekli olarak öyle arada uzun bir süre kılabileceğiz inşallah. Ondan sonra vakte göre kendimizi ayarlarız. Peki. 214. ayet-i kerimeden başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ki bir önceki ayet-i kerimede Peygamber aleyhissalatü vesselam, daha doğrusu peygamberler aleyhimussalatü vesselam ile onların beraberindekiler Allah'ın dinini tebliğ ederken kıskançlığın etkisi ile azgınlığın etkisiyle iman etmeyenlerden çok zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Bu İslam ümmeti de, yani bu ümmetin ilk öncüleri olan yüce ashab-ı kiram da aynı şekilde çok büyük sıkıntılarla, zorluklarla karşılaştılar. Tabii insanoğlu nispeten tahammülü az bir varlıktır. Bu tahammüllerinin azlığı dolayısıyla, daha doğrusu tahammülü çokça aşan sıkıntılar ve zorluklar dolayısıyla bazen kendilerine fütur geldiği, biraz yoruldukları ifade yerindeyse yoruldukları oluyordu. Ama ilahi vahiy onları sürekli tazeliyor, canlandırıyor, silkeliyor ifade yerindeyse kendilerine gelmelerini sağlıyordu. O bakımdan Kur'an-ı Kerim gerçekten her bir olumsuzluk için, ölüme varabilecek her bir hal için bir hayat kaynağıdır. Benzeri haller kıyamete kadar Müslümanların karşı karşıya kalabileceği durumlardır. Bu hakikat dolayısıyla Cenab-ı Allah bu 214. ayet-i kerimeyi ilk nesil olmaları itibariyle ashab-ı kiram için ve kıyamete kadar onların izinden gidecek ve benzerlerinin benzeri yolda olanların çekecekleri sıkıntılara, zorluklara bir teselli ve bir müjde olmak için indirmiş bulunuyor. O manada 214. ayet-i kerime de Allah yolunda, İslam uğrunda yol alırken bizim en güçlü azık ve direnç kaynaklarımızdan birisidir. Diyor ki Cenab-ı Allah: Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselullezine halev min kablikum. Sizden önce gelip geçenlerin misali, yani örneği, size de gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Sizden önce geçenler, yani sizin bu şu anda yeni izlemekte olduğunuz bu yoldan daha önce geçmiş olanlar var ya, onların başına gelenlerin bir benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Cennetin de bir fiyatı vardır. Cennetin de bir bedeli vardır. Bu bedeli ödemek üzere Rableriyle alışverişlerini yapanlar ve yaptıkları bu alışverişlerinde sadakatlerini ömür boyu ispat edenler ve bu sadakatle ömürlerini mühürleyebilenler cennete gidebilirler. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Amin. Öyle ucuz yolla elde edilecek bir şey değildir. Ucuz bir şeyin değeri de azdır, değeri de yoktur. İnsanlar ona rağbet etmezler. İmkanınız varken daima alabileceğiniz her şeyin meşru olması şartıyla, tabii dünya için konuşuyoruz, en kalitelisini ararsınız. Değil mi? İmkanınız varsa faraza, durup dururken normal et yerine gidip de bir mesela sığırbaşı eti almazsınız. Alırsınız ama niye? Belki mecbur kaldığınızdan, başka alternatifiniz olmadığınızdan dolayı alırsınız. Ama alabilme imkanınız varken öbürünü, onu alırsanız kendinize eziyet edersiniz. Kendinize eziyet edersiniz. Mideniz yorulur, hazmedemezsiniz, rahatsız olursunuz vesaire vesaire. Ama öbürüne daha fazla değer verdiğiniz için, biraz daha pahalı olduğu için değeri de vardır yani. Kıymetlidir. Onun için biraz fedakarlık yaparsınız malınızla. Daha çok para verirsiniz yani. Cennet ise dünyevi hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar eşsiz ve müstesna bir değerdir. Onun için müminin hayatında en değerli varlığı olan malını ve canını Allah'a satması karşılığında Allah da ben de sana cenneti vereceğim diyor. Tevbe suresinde belirtildiği gibi estaizu billah اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara cenneti vermek karşılığında satın almıştır. Ondan sonra ne diyor? Devamında فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ Yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı müjdeler olsun sizlere. Harika bir alışveriş. Karlı bir alışveriş. Esasen verdiğimiz değer de alacağımız vaat edilen değer de hepsi Allah'ın. Ama Cenab-ı Allah malı ve canı sevdirmiş bize. Kendisinin olan, kendisine ait olan, bizde, malımızda, canımızda, çoluğumuzda, çocuğumuzda, kainatın tamamı da Allah'ın mülkü. Ama Allahü Teala bunları bize sevdirmiş. İşte bu sevgiden daha çok sevdiğimiz, sevmemiz gereken cennet için feda edebilir miyiz, vazgeçebilir miyiz? Bu imtihanı yaşıyoruz biz. İnsan ömrü boyunca bu imtihanla aslında yaşıyor. Cennet için malını feda edebiliyor musun gerektiğinde? Yine gerektiğinde canını feda edebiliyor musun? Edebiliyorsan ve edersen mesela bitmiştir senin. Ne güzel, ne mutlu. Her an, her an, her lahza yaşadığımız her bir olayda mutlaka bu imtihanın, bu alışverişin yapılıp yapılmamasının etkisi ve izleri vardır. Dolayısıyla Müslüman karşı karşıya kaldığı her hadisede imtihanı kazanmakla kaybetmek arasında olduğunun bilincinde bulunmalıdır. Takınacağın tavır, takınacağın tutum sana o imtihanı kaybettirebilir de kazandırabilir de. Aklın var, kullan. Cennet gibi ebedi sonu gelmez bütün bedellerin ve değerlerin üstünde müstesna bir değer karşılığında malının bir kısmını veya yeri gelince belki canını feda edeceksin. Tercih senin diyor Cenab-ı Allah. Din için dinin sıkıntısını, din için katlanacağın sıkıntıyı mal ve can itibariyle neye mal olursa olsun tahammül edebiliyor, evet diyebiliyorsan Allah'ın izniyle sana cennet vardır. İşte ayet-i kerime bunu söylüyor. Sizler diyor, sizden öncekilerin başına gelenlerin bir benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Arapçada buna inkari istifham deniliyor. Yani öyle bir zannınız varsa yanılıyorsunuz. Böyle bir şey zannetmeyin. Onların başına gelenlerin bir benzeri sizin de başınıza gelecek. Ondan sonra siz de onlar da cennete gireceksiniz onlarla beraber. Yoksa Allahü Teala haşa adaletsiz olur. Onları cennete sokmak için bunca sıkıntıyı çektiler. Siz de elinizi kolunuzu sallayarak güle oynaya cennete gideceksiniz. Allah'ın adaletinde böyle bir şey olmaz, sığmaz. Onların bir benzeri, başına gelenlerin bir benzeri sizin de başınıza gelecek. Onların imtihana çekildikleri gibi siz de imtihan edileceksiniz. Ondan sonra hep beraber onlarla öncekilerde, sonrakilerde aynı cennetin sakinleri olacaksınız. Bu aynı zamanda biz Müslümanlara, müminlere tarih boyunca köklerimize sahip olduğumuzu gösteriyor. Öyle Müslüman dünün çocuğu değil. Kökü tarihin en ilk başlangıç dönemlerine kadar uzanan bir davanın sahibidir. Ben Müslüman olarak bugün ortaya çıkmadım. Hatta 1400 yıl önce de ortaya çıkmadım. Benim tarihim Adem Aleyhisselam ile başlar. Benim tarihimin önderleri ve kumandanlarının başında enbiyalar ve rasuller vardır. Böyle bir tarihin kahramanlarından, bırakın kahramanları, figüranlarından bile olmak çok büyük bir şereftir. Ne kadar büyük bir şeref. Peygamberler kafilesinin, peygamberlerin her birisinin başlı başına bir kumandan olduğu, etrafındaki kafilenin başında bulunduğu müstesna bir ordunun bir neferi olacaksın. Bundan daha büyük şeref olur mu? Onun için biz şimdiki anlamıyla söylemiyoruz. İslam için cihad eden ordular için, o orduların yetiştiği ocaklar için peygamber ocağı denilmiştir. Çünkü peygamberlerin hayatının temelinde mücadele vardır. Peygamberler önce akidelerini açıklayarak şirk akidesiyle mücadele ederler. Ondan sonra akidelerinin delillerini ortaya koyup şirk inancının delilsizliğini, temelsizliğini ortaya koyarak ve onların delilleri varsa çürüterek mücadelelerini sürdürürler. Etraflarında iman edenler toplanır. Ondan sonra bu iman edenler egemen olan İslami olmayan sistemler tarafından kendileri için bir tehlike arz ettiklerini gördükleri vakit üzerlerine giderler. İşte ayet-i kerimenin devamı bunu anlatıyor. Messethumul be'sâ'u ve'd-darrâ. Onları darlıklar ve sıkıntılar dokundu. Onlara darlıklar ve sıkıntılar temas etti. Dokunmak, temas etmek. Yani öyle uzaklarında da değil. Kendileriyle iç içe oldu. Darlıklar, zorluklar ve sıkıntılarla iç içe yaşadılar. Allah'ın dininin yaşamanın bedelini ortaya koydular, gösterdiler. Ve zülzilû ve sarsıntılara uğratıldılar. Sarsıldılar. O kadar ki hatta yekûler rasûlü vellezîne âmenû ma'ahu. Resul ve onunla birlikte iman edenler metâ nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek hale kadar geldiler. Öyle sarsıldılar, öyle zorluklarla, sıkıntılarla, darlıklarla, çaresizliklerle denendiler ki Resul ve onunla birlikte iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek oldular. O yardıma bütün artık şevkleriyle, bütün benlikleriyle göz diktiler, bekleyecek hale geldiler, bekler oldular. Ve inandılar ki Rabbimizin yardımı olmadan biz bu sebatı gösteremeyeceğimiz gibi bu sebatın neticesinde olan Allah'ın yardımı gelerek zaferi de elde etmemize imkan yoktur. Allah'ın yardımı gelecek. Biz Allah'ın yardımı ile şu ana kadar sebat gösterdiğimiz gibi zorluklara, sıkıntılara ve uğratılmış sarsıntılara rağmen sebat gösterdiğimiz gibi Allah'ın yardımı da ne zaman gelecekse o zaman biz zafere kavuşacağız dediler. Buna iman ettiler. İşte hani halk arasındaki tabiriyle söyleyecek olursak kul daralmayınca Hızır yetişmez manasıyla insan bu şekilde Allah'ın yardımına bu derece muhtaç olduğu vakit Allah'ın yardımını bütün şevkiyle, kalbiyle, aşkıyla, arzusuyla ister. Ruhunun bütün zerreleriyle onu beklemeye koyulur. Böyle son derece yağmura susamış bir toprağın, ekinin efendim yarık yarık çatlak olma halinde olduğu gibi o yağmuru ne kadar büyük bir şevkle çiftçisi de toprağın kendisi de bekliyor ise Müslüman da o vaziyette, mümin de o vaziyette Allah'ın yardımını öyle bir iştiyakla, öyle bir arzu ve istekle bekler. Bu hale geldiği zaman ela inne nasrallahi karib. Bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Değerli Müslümanlar, sıkıntılar nesiller boyu belki devam edebilir. Önemli olan Müslümanın bu sıkıntılara rağmen yılmamasıdır. Allah'ın yardımının ümmetin layık olduğu zamanda ve Allah'ın hikmetinin öngördüğü zamanda geleceğini ama mutlaka geleceğini kabul etmeli ve bundan yana asla ümit kesmemelidir. Çünkü Allah'ın yardımı yakındır. Haberiniz olsun, dikkat edin, Allah'ın yardımı çok yakındır. El verir ki biz sabırsızlık göstererek çok yakın olan bu yardımın uzaklaşmasına, gelmemesine, gecikmesine sebep olmayalım. Her hale rağmen, her zorluğa rağmen, her sıkıntıya rağmen, her çaresizliğe rağmen Rabbim benim halimi görüyor, benim neyin üzerinde direndiğimi biliyor, benim neye muhtaç olduğumu benden de iyi biliyor. Benim onun yardımına ihtiyacımın derecesini o çok iyi biliyor diyerek ondan mutlaka yardımın geleceği ümidiyle mücadeleni, azmini, kararlılığını sürdürür ve azminde bir gevşeklik görülmezse zamanı gelince sen Allah'ın yardımına mazhar olacaksın. Filistinliler 60 yıldır neredeyse sürgünde yaşıyorlar. Belki içecek bir damla suları yok. Oysa bunların babalarının, dedelerinin rahat ve huzur içerisinde mükemmel bir dünyevi hayatları vardı. Şu anda asgari bir hayat standardına sahip olmaktan bile mahrumdurlar. Ve bu dediğim gibi 50 yılı aşkın bir süredir böyle. Siz her şeye rağmen bir Filistinlinin efendim İsrail'in zırhlı tanklarına karşı taş atarken o çocuğun bir gün gelir ümitsizliğe düşebileceğini ümit edebiliyor musunuz? Bekleyebiliyor musunuz? Ümit işte budur. Ümit budur. Ümit, Davut Aleyhisselam'ın Golyad'ın o silahlarla donatılmış, zırhlarla donatılmış, gözlerinden başka bir tarafı görülmeyen iri cüsseli, iri yapılı Golyad'ın karşısında elindeki sapan taşıyla mücadele etmesidir. Davud Aleyhisselam bir peygamberdi. Ve bir peygamber olarak şu iri yarı bir adam, bense ufak tefek birisi. Bu adamın bünyesi çok kuvvetli, benim bünyem son derece zayıf ve cılız. Şu Golyat Calut yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Golyat Tevrat'taki ismi. Şu Calut zırhlarla donatılmış. Her taraftan silahları sarkıyor. Elindeki silahlar başka, belindeki silahlar başka, üzerindeki silahlar başka. Benimse elimde sadece bir sapanım var. Bu sapanımla ben bu zırhlı, bu güçlü, kuvvetli, bu silahlarla donatılmış, tam teçhizatlı kumandana, askere karşı ben ne yapabilirim? Deseydi Davud Aleyhisselam'ın işi biterdi. Ama benim de Rabbim, Golyad'ın da Calut'un da Rabbi olan Allah benim yanımdadır. O yardımıyla benimle beraberdir dedi. Allah'ın adıyla sapanını attı ve katele Davud'u Calut ediyor. Ve Davud Calut'u öldürdü. Olay o kadar basit. Gözlerinden rivayetlerin belirttiğine göre sadece gözleri görülüyor. Kaçta bir ihtimaldir sapanla atılacak olan taşın, öyle gez göz arpacık silahlarla falan da değil. Dürbünlü silahla da atış yapıyor. Sapanı salla gözüne gelecek. Çok çok düşük bir ihtimal. Mesafe ne kadar, şey ne kadar, orasını Allah bilir. Göze geliyor, gözüne isabet ediyor ve onu öldürüyor. İşte Allah'ın yardımının yakınlığı böyle olur. Onun için Müslüman Allah'ın dini uğrunda çekeceği sıkıntılar dolayısıyla Allah'ın yardımını da beklemekten geri kalmamalı ve Allah'ın yardımının çok yakın olduğuna inancını hiçbir zaman yitirmemelidir. ...215. ayet-i kerimeyi de kısaca gözden geçirip bugünkü dersimize nihayet verelim. Aziz Allah. Şimdi belki ilk anda ne alakası var diye düşüneceğimiz türden ayet-i kerimeler var. Bir ayet-i kerime geliyor. Kur'an-ı Kerim'in daha önce de kısaca temas etmiştim bir özelliğidir. Bir anda ilgisi olmayan bir ayet-i kerimenin arkasından bir başka ayet-i kerime geliyor ki dikkatimiz tazelensin ve bu ayetlerin birbirleriyle olan irtibatı üzerinde de ayrıca düşünme kabiliyet ve melekesini elde edelim diye. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Bunun burada gelmesinin, bu sorunun ve cevabının burada gelmesinin hikmeti ne olabilir? Şu olabilir. Peygamberler yanında yer alırken, darlık ve sıkıntılarla karşı karşıya kalırken, infak etmek imtihanı da beraberinde gelir. Sahip olduğun lokmayı kardeşinle paylaşmak imtihanı da beraberinde gelir. Yermuk savaşında birisi anlatıyor, diyor ki savaş bitmiş, yaralılar arasında dolaşıyordum. Amcamın oğlunu arıyordum. Yaralı düştüğünü biliyordum diyor. Bari son nefesini vermeden önce ona su vereyim dedim. Götürdüm, kırbayı onun ağzına yakınlaştırmışken yandaki bir diğer yaralı su istedi. Amcamın oğlu diyor gözleriyle bana ona ver dedi diye işaret etti. Ona vereyim derken bir yanındaki su istedi diyor. O da ona ver diye işaret etti. Bu şekilde diyor sonuncusuna giderken suyu götürürken ona suyu içiremeden vefat etti. Bari bir öncekine yetişeyim, bari bir öncekine yetişeyim. Bari amcamın oğluna yetişeyim derken hiçbirisine diyor su içiremeden. Hepsi diyor son nefeslerini verdiler, şehit oldular. İnfakın bir örneği işte budur. Allah korusun, sekerat halinde insanın susaması çok ileri dereceye varıyormuş. Ölmek durumunda olan insanın ağzına damla damla su vermeye çalışılmasının sebebi de bu. İnsanda müthiş bir böyle içten içe bir kavrulma, bir yanma meydana geliyor. Cenab-ı Allah o lahzaları hepimize hafifletsin. İşte böyle bir durumda peygamberlerin yanında zorluk ve sıkıntılara rağmen yer almak durumunda infak büyük bir rol oynar. Onun için hemen bu 215. ayet-i kerime burada yer almış bulunuyor. Ve ashab-ı kiram geliyor soruyor. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar. Ashab-ı kiram gerçekten büyük bir hikmet neticesi, peygambere ilk iman eden ve ashab olmak üzere seçilen kimseler olarak çok hikmetle seçilmiş insanlar. Her bir şeyi soruyorlar, öğreniyorlar. Çünkü onlar şunu görmüşler, şunu anlamışlardı. Biz Müslüman olarak, Allah'ın kulları olarak hiçbir tasarrufumuzu kendi kafamıza göre yapamayız. Mutlaka her konuda Allah'ın hükmünü ve Resulünün hükmünü sorarak tasarrufta bulunmalıyız. Bunu çok iyi biliyorlardı. Ve bunu anlamışlardı. Onun için herhangi bir meseleyi, herhangi bir meseleyi kendiliklerinden kestirip atmazlar. Aksine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden veya onun Rabbinden bu konuda hangi hükmün geldiğine bakarak ona göre davranıyorlardı. Cenab-ı Allah da onların bu isteklerini, bu dileklerini, bu suallerini karşılıksız, cevapsız bırakmayarak onları gerektiği gibi irşad ediyor, yönlendiriyor, onlara izlemeleri gereken doğru yolu gösteriyordu. Kul, ey Muhammed de ki, مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاك۪ينِ وَابْنِ السَّب۪يلِ Hayır türünden her ne infak ederseniz, hayır daha önceden söylemiştik, Kur'an-ı Kerim'de mal mülk manasına kullanılıyor. Birçok yerde burada da öyle. Yani maldan her ne infak ederseniz, artık onu anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolculara infak ediniz. Bunlara dağıtınız. Vereceğiniz kimseler öncelikli olarak bunlardır. Anne baba, yakın akraba, yetimler, yoksullar ve yolda malından, mülkünden ayrı kalmış bulunan yolcular. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü, onun yanımda bir dirhemim var. Onu kime infak edeyim diyor. Kendine infak et diyor. Bir tane dirhemim daha var. Onu kime infak edeyim? Zevcene infak et diyor. Bir tane daha var. Annene babana infak et diyor. Bir tane daha var. Yakınlığına göre yakınlarına infak et diyor. Çünkü bir kimse yakınlık sırasına göre akrabalarına kendisi ilgi göstermezse başkası hiç ilgi gösteremez. Ve İslam yakın çevrenin sorumluluklarını yakındakilere yükleyerek toplumu ciddi ciddi problemlerle uğraşmaktan kurtarmıştır. Bu sosyal devlet düşüncesi Avrupa'da bugün ileri bir düşünce gibi kabul ediliyor. Niçin çıktı? Sosyal devlet düşüncesi aslında parçalanmış olan bir toplumun devlet eliyle bir arada tutulma çabasıdır. Merhamet yok, şefkat yok, yaşlılara saygı yok, anne babaya hürmet yok, muhabbet yok. Bırakın anneyi babayı. 18 yaşına bastı mı evladına tekmeyi vurur. Git diyor, işine bak diyor. O da onlara karşılığını verir. 18 yaşında beni tekmeleyen annenin babanın yüzüne herhalde şefkatle, merhametle bakacak değildir o da. Onun için hani işte sosyal devlet falan filan. Sosyal devletin geçmişini araştırın bakayım. Bu düşünceye, bu sosyal devlet anlayışına Avrupa durup dururken gelmedi. Çaresizlikten geldi. Onların bu ayet gibi ellerinde bir irşad edici, yol gösterici düsturları yok ki. İmam Malik rahimahullah diyor ki, bir mahallede bir insan açlığından ölecek olursa ve onlar bunun halini biliyorlarsa o açlığından ölenin diyetini bütün mahalle halkına ödetirim diyor. O halde şu insanların aleyhine gelişmekte olan, yapılanmakta olan bu sosyal hayatı iyi gözden geçirmeliyiz. Bazen insanlar yapayalnız başlarına ölüyorlar da kokuncaya kadar kimse onun farkına varmıyor. Böyle bir toplum İslam'ın şekillendirdiği bir toplum olamaz. Böyle bir toplumun İslam toplumuyla alakası olamaz. Bu toplum olsa olsa cahiliyenin şekillendirdiği bir toplumdur. Onun için İslam bir problem ortaya çıkma istidadında ise öncelikle o probleme en yakın konumda olanların çözümünü üstlenmesini emrediyor. Anne baba bir yaşa geldikten sonra fakir kalır, muhtaç kalır. Evlat anne babanın ihtiyacını karşılamak zorunda olduğunu bilirse ve karşılarsa, alın size devletin bir yığın emeklilik yükümlülüğü devletin sırtından kalkmış olur. Toplumun tümüne dağılır. Buna bağlı olarak bir yığın devlet formalitesi de olmaz. Sömürü de olmaz. Gereksiz emek de harcanmaz. Yani biz bu müesseseler üzerinde günümüz modern kafasıyla ve modern ilişkileriyle düşünecek olursak görürüz ki İslam hayatı çok kolaylaştırmıştır. Hayatın girdisini bugün bir gariban emekli oluyor. Ulan emeklilik maaşı bağlanıncaya kadar akla karayı seçiyor. Buna gerek yok arkadaş. Çalışan insana hakkını ver. Hakkını ver. O aldığı hakla kendi ihtiyaçlarını da görebilir. Ailesinin ihtiyaçlarını da görebilir. Muhtaç ise annesinin babasının ihtiyacını da görebilir. Onun için rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki vallahi de billahi de yemin ederek de pekiştirebiliriz. Günümüzün devlet düzenleri, sosyal düzenleri hepsi çöp tenekesine atılacak kadar değersiz, beş para etmez sıradan şeylerdir. Ama insanlar müstesna alternatif demek de bana yakışmıyor, hoşuma gitmiyor. Müstesna İslam'dan, o mükemmel müesseselerinden haberdar oldukları için ne yapıyorlar? Onunla idare ediyorlar. Tıpkı güneşin yanmadığı, güneş ışığının girmediği bir mağara içerisinde olan bir zavallının ateş böceklerinin saçacakları aydınlıklarla aydınlanmaya razı olması gibi. Bugünkü insanlık işte öyle mağarada bulunan bir zavallının durumuna benziyor. Güneşten haberleri yok. Ne yapacak o mağaranın içerisinde? Gözlerini o mağarada açmış. Dışarıya da çıkmamış. Güneş gibi bir müstesna aydınlatma kaynağından da haberdar değil. Ne yapacak bu? ateş böceklerinin saçacağı ışıklarla, eğer oda varsa tabii, yetinecektir, yetinmek zorunda kalacaktır zavallı. Ama İslam'ın rahmeti o kadar büyük ki, bakınız, bir şey infak edecek olursanız hayır namına, sıralamasına bakın: anne baba, akraba, yetimler, yoksullar ve yolcular. Yetimler özellikle günümüzde çok büyük bir problem. Çok büyük bir problem. İcabında bir anne baba vefat eder, geriye 5-6 tane çocuk bırakır. Herkes, bir tarafta bencillik var, bir tarafta da eli el darlığı var. Yani bunu da kabul etmek lazım. Bu sistem içerisinde o elleri dar, onların yakınları, nasıl onları alıp kendi aralarına, kendi çocuklarına katsınlar? İslam genişliği olsa buna rağmen yine yapabilirler. Ama o da yok. İslami terbiyeden mahrum ettiniz insanları. Siz bugünkü sistem, özellikle İslam dünyasında hakim olan sistemler, 80 yıldır İslam'a karşı savaş açmakla neler kaybettiklerinin farkında değildirler. Neleri katlettiklerinin farkında değildirler. Ne kadar büyük imkanları ellerinden kaçırdıklarının farkında değiller. Bu gidişle farkına varmaları da mümkün değildir. Hala mütedeyyindir diye, tıpkı Uhdud suresinde belirtildiği gibi, Rabbimiz Allah'tır dediği için kız öğrencilerimizi okullara almıyorlar. Efendime söyleyeyim, erkek çocuklarımızı, İmam Hatip mezunlarımızı üniversiteye almamaya çalışıyorlar. Sen beni bana bırak, senin üniversiteni de al başına çal. Beni bana da bırakmıyor. Bıraksın beni imkanlarımla. Bıraksın beni istediğim gibi istediğim hayatı kurayım, kurgulayayım, yaşayayım. Ona da müsaade etmiyor. Bizim orada bir laf var diyor: ne ben sana merhamet eder acırım, ne de sana acınmasına müsaade ederim. Lan bu kadar zulüm olmaz yani. Zulmün bu kadarı olmaz. Fark etseler, İslam'ın kendileri için bile ne kadar büyük bir rahmet olduğunu bileceklerdir. Anlayacaklardır. Bir taassubu, bir peşin hükümlüğü, bir şeytana mahkumiyeti, şeytana kulluğu bir kenara bırakabilseler, İslam'ın ne kadar adaletli, ne kadar huzur ve sükun getirecek, getirmeye hazır bir ortam olduğunu görecekler. Bir din olduğunu anlayacaklar. Ama İslam'ın ve adaletin egemen olmasından dolayı birilerinin çarkı bozulacak. Bu da bir gerçek. O suyun başında durup çarklarının bozulmasına tahammül etmeyenler, milyonları havuç ve sopa politikasıyla istedikleri gibi istedikleri tarafa, medyanın da yardımını, desteğini alarak, haysiyetsiz insanlar her zaman vardır, yardımını alarak istedikleri tarafa sürükleyip çekebilmektedirler. Ama buna rağmen biz hiçbir zaman yılmıyoruz. Yılmayacağız da. Çünkü kainatın hükümleri bizden yana, kainatın kanunları, sünneti bizden yana, insanların fıtratı bizden yana. Yani Allah her vesileyle bize yardım etmeye hazır. Yeter ki biz yolumuzun üzerinde ısrarla, imanla, aşkla, şevkle, cehdle yürümesini bilelim. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٍ Hayır türünden her ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu çok iyi bilir. Yani batılı veya Müslüman olmayan genel olarak niçin iyilik yapsın kardeşim? Niçin iyilik yapsın? Boşuna gidecek. Onun inancına göre. Bir kafir niçin sadaka versin? Ona göre sadaka malını boşu boşuna harcamaktır. Ama bir Müslüman sadaka verir. Seve seve verir. Gözünü kırpmadan verir. Niçin? Çünkü Allah'ın her şeyi bildiğini bilir. Hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir. Bu surenin sonlarında geleceği gibi Allah yolunda harcanan, infak edilen bir kuruş yere saçılan bir tohum gibidir. Bu tohum her bir başağında 100 tane bulunan 7 tane başak bitiren bir tohum gibidir diyor. Ve Allah dilediğine kat kat verir. Durum bu iken Müslüman infak etmekten geri durur mu imkanı varsa? İmkanı olmasa keşke imkanım olsa da infak etsem diye temenni eder. Bu bile onun için sevap ve ecir derin. Çünkü nefsini öyle bir şeye hazırlar. Müslüman iman eder. Çünkü karşılığını göreceğine iman eder. Allah'ın yaptığı bu infakın farkında olduğunu, bu infakı çok iyi bildiğini de bilir ve buna iman eder. Bundan dolayı bu vesileyle hatırlamış ve hatırlatmış olalım. Dünyanın her bir yerinde gerçekten her türlü infaka ihtiyacı olan Müslümanlar ve insanlar vardır. Bizler bunları arayıp bulacağız. Hamdolsun bu infaka muhtaç olan insanlara bu infaklarımızı ulaştırabilecek teşekküllerin bulunması da bir rahmettir. Yoksa imkanın var, fakire ulaştıramıyorsun. Bu ayrı bir sıkıntıdır. Dolayısıyla mümin olarak infakımızı hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Çünkü infakta bereket olduğu gibi infak vesilesiyle Cenab-ı Allah müminleri türlü sıkıntılara karşı da korur ve muhafaza eder. Biz bunun farkında olsak da bu böyledir, olmasak da böyledir. Bazı şeylerin farkında olmadan üzerimizden def edildiğini, kaldırıldığını dahi bilmeyiz biz ama kaldırılır gider. Dolayısıyla biz bu imanla hareket edersek Allah-u Teala da bize imanımızın karşılığını, mükafatını verecektir. Önümüzdeki derste inşallah 216. ayet-i kerime hoşunuza gitmediği halde savaşmak üzerinize farz kılındı ayet-i kerimesiyle başlayacağız. Ve böylelikle bu 216. ayet-i kerimenin 214, 215 ve önceki ayetlerle ne kadar sıkı ve irtibatlı olduğunu da görmüş olacağız. Evet, şimdilik bu kadarıyla yetinelim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Geceniz hayırlı olsun, ömrünüz bereketli olsun inşallah.